إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنعندلها نا كتابه كي وجوب إحفاء اللحية جاء العلامة شيخ الوصابي رحمه الله يعني تلماليزا الفصل الثاني ambayo ilikuwa inazungumzia habari ya wajibu wa kukata masharubu. Kwa hivyo leo tunaendelea al-faslu thalith. Sheikh ameandika anwani, yani maudhui ambayo yatakuwemo katika faslu hii ni haya yafuatayo: i'fa'u al-lihya wa qassu al-sharib min al-fitra, kufuga ndevu, i'fa'u lihya, na kukata sharubu. Kama tulivyoeleza jana, sharubu zinatakikana zikatwe vipi? Sasa vitu viwili hivi ni min al-fitra, ni katika fitra. Neno fitra lina maana mutaaddida, inategemea na namna gani lilivyokuja katika jumla, lakini maana ambayo inakuwa mara nyingi inafahamika katika hasa katika lugha yetu ya Kiswahili ni maumbile, ni silika. Kuna baadhi ya maeneo yanatumika kwa maana ya Uislamu, mfano kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawaihi. Sasa kila anozaliwa anazaliwa katika fitra. Nini maana fitra? Ile riwaya kaja ikafafanua kwamba wazazi wake wawili basi ikiwa ni Mayahudi watakuwa Mayahudi mtoto, ikiwa ni Majusi na mtoto atakuwa Majusi. Kwa ina maana fitra hapa ikawa ina maana ya Uislamu, kullu maulud yuladu ala al-islam. Lakini fitra hapa inazungumzia habari ya mwanadamu katika mwili wake, ana vitu ambavyo vilivyokuwa ni vya kimaumbile, yani huwezi kuvikwepa. Biological law, huwezi ukasema kwamba mimi sitaki ndevu, mathali mwanamume, basi ndevu utakuwa nazo. Na kuna mambo mengine ambayo mwanadamu kwa mahma kana inabidi awe nayo na ayatekeleze. Sasa ile kimaumbile ile ndiyo ahlul ilmu wengine wakasema kwamba hii ndiyo itakuwa ina maana fitra katika somo letu hili. Naam, hadithi ya kwanza ambayo ni ya 15 katika mlango huu katika kitabu hiki, an Abi Huraira radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abi Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, min fitratil islam, katika yale mambo ambayo yalikuwa ni ya kitabia katika Uislamu, kimaumbile katika Uislamu, katika silika za Uislamu, ni haya yafuatayo: al-ghuslu yawm al-jumaa, kuoga siku ya Jumaa. Al-ghuslu yawm al-jumaa, kuoga siku ya Jumaa, jambo ambalo mashuhuru ladaikum, mashekhe wengi huwa anajaribu kuelezea zile sunan ambazo mtu anabidi azitekeleze siku ya Ijumaa, ikiwemo moja hii, uoga, ghuslu yaumul jumaa. Nyingine akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal istinan biman astiwak, ni kupiga mswaki. Wal istinan min fitrati alislam, ni katika maumbile na silika za Uislamu mtu kupiga mswaki. Wa akhdhu sharib, kukata sharubu. Wa ifa'u liha, na kufuga ndevu. Fa innal majusa, kwani hakika majus, tu fi shawaribaha, wa wana wanatofiri, yani wanazifuga na kuwa nyingi sharubu zao. Watuhfi lihaha, majusi kuwa tuhfi bimana wananyoa lihaha ndevu zao. Fakhalifuhum, basi nyinyi nendeni kinyume nao. Muakhalif kivipi? Khudhu, kateni shawaribakum, sharubu zenu. Waafu, nafugeni, kwa maana mziachie lihaakum, ndevu zenu. Akhrajahu Ibn Hibban wal Bukhari katika Tarikhi al-Kubra, na wajawada isnaduhu wa Sheikh al-Albani katika silsila sahiha rakamu hiyo. Kwa haya ni mambo ambayo Mtume SAW aelezea kwamba ana min fitrati al-Islam, katika ile hali ya kimaumbile ya kitabia kwamba Uislamu una mambo haya. Hadithi inafuatia hapo mbele, an Ammar bin Yasir lahanu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa sahaba mtukufu Ammar bin Yasir lahanu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, min al fitra, katika masala ya silka ya kimaumbile ya kitabia ni mambo yafuatayo: almadmada, kusukutua. Na hii mara nyingi inakuja katika filudhu, wakati mtu anapotia udhu. Walistinshaq, na hii vile vile mara nyingi inakuja katika kutia udhu. Alistinshaq ni pale mtu anapochukua udhu maji akayavuta puani, na kwa Kiswahili tunasema kupandisha maji puani, inaitwa alistinshaq. Na kule kuyatoa inaitwa alistintharu. Kwa hiyo walistinshaq na kupandisha maji puani, wasiwake na kupiga mswaki, wakasu sharib na kukata masharubu, wataklimu al-akfar na kukata kucha, jambo ambalo tuliona katika riwaya iliyopita, wanatfil ibit na kunyoa makwapa, na vile vile hizi tuliona katika darasa iliyopita, walistihdad na vile vile jambo jingine akalitaja Bwana Mtume kwamba ni al-istihdad. Nini maana istihdad? Istihdadi ni halku al-aana. Nafikiri katika darasa yako kwa wale wenye kitabu, fungua ukurasa nambari 12, hadithi ya pili hapo, an Anas bin Malik radhiallahu anhu qala waqita lana fi, Bwana Mtume SAW ametuwekea muda maalum, wakati maalum katika mambo yafuatayo. Sasa liko jambo hapo linaitwa halqul ana, kama ilivyofasiriwa na wanazuoni, hususan tuliangalia sharhe ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, ni nywele ambazo huwa zinaota katika sehemu ya siri ya mbele. Sasa nywele hizi zinatakiwa zikatwe, ni halq, yani kwa maana al-ittisal, yani kunyolewa kabisa kila baada ya siku 40. Sasa neno halq al-ana na neno istihdad ni maneno mawili ambayo yana maana moja, kalimatani mutaradifatani fil maana, maneno haya yote sasa. Kwa hivyo neno istihdad manake ni kusafisha mtu zile nywele ambazo zaota sehemu zake za siri mbele. Wa ghaslu albaramij, nyingine ni kuosha. Albaramij mumana, albaramij katika vitabu vya fikihi wameeleza, wa hiya almafasil walaqd allati takunu fi dhuhuri al-as'ab wa yajtami'u fiha al-wasl, ni al-mafasil zile joints na vile vifundo ambavyo vinapatikaniwa katika sehemu za juu ya vidole, dhuhuri al-as'ab, ni sehemu hizi ndizo zinaitwa baramij. Baramij ni jamu ya barmaja. Kwa hivyo sehemu hizi mara nyingi huwa zinakusanya uchafu. Kwa hiyo katika tabia ya kimaumbile ni kuoshwa hizi baramij, al-ghaslu al-baramij. Na kuna baadhi ya ahlul ilmu wakasema sio tu dhuhuri, hata batin, hata sehemu za ndani vile vile kuziosha. Nafikiri jambo ambalo mtu hafikirii kwamba sehemu hizi zitakaa uchafu, lakini sehemu hizi huwa zinakusanya uchafu. Na ndio maana mara nyingi wale watu ambao wanafahamu masala ya usafi wa mtu in general katika mwili, ukienda saluni wewe unasema mimi nataka nifanyiwe ile sop sop. Sasa unasafishwa mpaka sehemu hizi basi zinafanyiwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake zina collect baadhi ya vitu ambavyo vilivyokuwa venye uchafu uchafu. Kwa hivyo hii inaitwa ghaslu al-baramij, kwa Kiswahili tunasema ni makonzi ya vidole. Makonzi, kwa mtu akitaka kupiga konzi lazima asewe umenyoa upara basi. Sasa hizi ndizo zinaitwa al-baramij. Naam, jingine wal-intidahu, kwa Kiswahili tunasema ni kunyunyiza maji. Al-intidahu ni kunyunyiza maji. Asili yake hii ni zamani ilikuwa Warabu wana mila hiyo, akina kujisaidia haja ndogo achukua kokoto au jiwe anajinadhifisha, lakini ili kupata uhakika wa usafi wake achukua na maji sasa ajimiminia, kwa maana atakuwa amejisafisha kwanza kwa jiwe alafu kwa maji. Sasa hii maji hii al-intidahu hii min al-fitra, ni katika jambo la kimaumbile na ndikasilika kwamba mtu akijisaidia haja ndogo ajimiminie maji, wal-intidahu. Na kinyume na utamaduni wa watu kutumia makaratasi toilet paper, ikaonekana ndio ustaarabu mkubwa katika ulimwengu kwamba ukenda chooni basi kuna toilet paper, hakuna maji. Sasa jambo lile liko kinyume na kimataratibu za kimaumbile. Anasema jambo jingine Mtume SAW wal-ikhtitani. Al-ikhtitani manake ni suala la kutahiri, wal-ikhtitani manake ni khitani, suala la kutahiri. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daudi wa Ibn Maja na wengine mbalimbali, lakini mwisho hasanahu Sheikh Al-Albani katika Sahih Jami, katika Sahih Sunan, katika Sunan Abi Daudi na mengineo. Naam, hadithi inafuatia hapo mbele, an Aisha radhiallahu anha qalat, kutoka bibi Aisha radhiallahu anha amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashrun min al-fitra, yani kuna mambo 10 ni katika fitra, ni katika mambo ya kimaumbile ya kitabia ya kiasili. Sasa qassu sharib wa ifa'u al-lihya wa siwak, mambo hayo yote tayari utaona tushapita nyuma. والاستنشاق الماء, استنشاق كما ile ambayo tumeisoma sasa hivi kwa maana ya kupandisha maji kwani. وقصر الاظفار, kukata kucha. وغسل البرامج, kuosha hizi sehemu za konzi. ونطف الابط, kuosha yani kunyoa makwapa. وحلق الان, ndio ile الاستحداد. Na la tisa الانتقاص من الانتقاص المائي, ممانا الانتقاص المائي بمعنى كستانجي ومائي, كستانجي ومائي كما يفسره قال زكريا, أمسيما زكريا قال مصعب, أمسيما مصعب ونسيت العاشرة نكاو نمسحاو جنبو لكمي illa nakumbuka itakuwa antakuna almadmada, kwamba ni kusukutua. Qala Zakaria qala Mus'ab wanasitu, nimesahau jambo la kumi, lakini hakuna budi litakuwa illa antakuna almadmada, ni swala la kusukutua. Zada Kutaiba, amezidisha Kutaiba katika hadithi hiyo, qala Waqir, amesema Waqir, انتقاص الماء يعني الاستنجاء. كيو نينو انتقاص الماء مناكي ني كستانجي, كستانجي kwa maji ni katika fitra. اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه نافله فيل ابن خزيمه. حديث نفواتيه ان ابي هريره عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس او khamsun min alfitra, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba alfitra khamsun, au inawezekana alisema khamsun min alfikra. Naam, la kwanza alkhitan tahiri, la pili istihdad shisma manake maana ya alqur'ana, la tatu wa natfu alibt kunyoa makwapa, la nne wa taqlimu alasfar kukata kucha, na la tano wa qassu sharib kukata masharubu. Akhrajahu al-Bukhari na vile vile na Muslim na Nasai katika kubra, na imekuja katika bilafdhi tamko na halqu asharidu walakinaha shadha, imekuja katika tamko kwamba na kukunyoa masharubu. Lakini hii anasema shekhe, hii ni shadha, yani ni kitu ambacho kilichokuwa kinapingana kabisa na maelezo yaliokuwa ni mengi kutuliona huko nyuma. Riwaya nyingi zimekuja ni kasu kasu kasu sharif kasu, hii imekuja halku, ni kitu ambacho ni kiko tofauti. Kwa hiyo maulamaa wa hadithi wakasema tamko hili ni shadh, yani tamko ambalo limekwenda kinyume na matamko mengi yaliokuja. Kwa hivyo sharubu hazinyolewi kama tulivyoeleza jana, sharubu za katwa za punguzwa. Hadithi ya mwisho katika mlango huu, an Abdullah bin Umar radhiallahu anhu an nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtume, min alfitra qassu sharib, katika tabia hasa za kimaumbile, katika silika, ndivyo ilivyo hasa biological law kwamba mtu apunguze masharibu. Min alfitra qassu sharib akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii ametoa Imam Bukhari. Naam, tunafanya sama ilikuwaje? Maana yake mama hadithi zote za mambo mengi lilokuja katika kichwa cha habari ni suala la kufuga ndevu na kukata masharubu, ni minal fitra, hii ndio topic. Sasa hizi hadithi zilikuja kutaka kubainisha wewe kwamba ukisoma katika minal fitra, hadithi ya kwanza imo irfa'u lihya ahdhu sharib, hadithi ya pili qassu sharib, na vile vile suala la kufuga ndevu, hadithi ya tatu. Kwa hivyo ina maana kila hadithi hapa inakupa ushahidi kwamba ala, kumbe kufunyoa kupunguza sharubu ni katika fitra, kumbe kufuga ndevu ni katika fitra. Sasa hapa itakuwa tumemaliza chapter hii, na chapter itofuatia ni faslu rabi, lakini tunapenda kutoa tangazo kwamba tunalifunga rasmi darasa hili kwa leo mpaka hapo itakapomalizika sikukuu ya Eid al-Adha na kumalizika zile ayyamu tashrik. Ayyamu tashrik zikiisha tu, Eid al-Adha nafikiri itakuwa tarehe 20 miladia, katika mwezi huu tunakwenda nao. Kwa hiyo baada hapo kutakuwa kuna ayyamu tashrik siku tatu. Baada hapo ndipo tutatolewa tangazo kwamba jamani, darsa itaanza siku fulani. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.